κρατικά. Βάλε τις αφιερώσεις, μήπως και τον ανταμωσείς και μιλήσει φιλικά. Πάρε με μωρό μου κι άσε το τηλέφωνο, όλη τη μέρα ψάχνω να σε βρω. Πάρε με μωρό μου, πάρε με τρελάνικα, μακριά σου ώρα με μπορώ. Πάρε με μωρό μου κι άσε το τηλέφωνο, όλη τη μέρα ψάχνω να σε βρω. Πάρε με μωρό μου, πάρε με τρελάνικα, μακριά σου ώρα με μπορώ. Ο καιρός ψάξε για αφιερώσεις, της καρδιάς υποχρεώσεις μου έχουν πάρει το μυαλό. Πάρε με μωρό μου κι άσε το τηλέφωνο, όλη τη μέρα ψάχνω να σε βρω. Πάρε με μωρό μου, πάρε με τρελάθηκα, μακριά σου ώρα δεν μπορώ. Πάρε με μωρό μου σε το τηλέφωνο, όλη τη μέρα.